Og nå en melding fra Norges vertikalt delte blokk- og borettsdirektorat. Fra 1. januar 1986 er følgende dyr ikke lenger tillatt holdt som husdyr i blokker og borettslag her i landet. Hund, katt, hest, ku, elg, rein, snø, gorilla, giraff, sheriff, murmeldyr, sovepose, skrumplever, plogjern, trutlus, bladokse, dobbeltørn, filtertorsk, sugebjørn, eggstokkand, smørgås, mareritt, kranglevoren, halsåler, bokormer, hakkebiff, huggfisk, koleriker, fyllesvin, fillerister, hybrider, dobbelthaker, kinnhester, talefeil, potteskjuler, fårepølse, boksehamster, feltvebel, eiendomskatt, råskinn, selskapsløver, papirtigre, kjempevarp, rapørret, sylteagurk, sulamitter, suppegjøker, blodstyrter, grytedyr, pannebrask, fokkerslasker, slukhals og tulledyr. Til slutt tar vi listen over tillatte dyr. Fluer, veps, mygg, maur, møll og kokte reker.